taką właśnie pokochasz mnie na nowo na dniach otwartych w salonach Toyoty. Od 10 do 15 czerwca. Do zobaczenia. Twoja nowa Toyota Yaris Cross. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, w środę, mamy 5 czerwca. Robert Grzędowski przy mikrofonie, minęła godzina 8, a to czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wizowa Komisja Śledcza wzywa ostatnich świadków, grozi karami za brak obecności. Przepis o pomniejszeniu wcześniejszej emerytury niekonstytucyjny. Air Force One leci do Europy, Joe Biden przylatuje do Francji. Karą finansową za niestawienie się na przesłuchanie grozi prezesowi PiS-u szef Sejmowej Komisji Śledczej badającej aferę wizową. Jarosław Kaczyński został wezwany na 10. Przewodniczący komisji Michał Szczerba mówił w Polskim Radiu, że nie uwzględnił wniosku prezesa PiS-u o zmianę terminu przesłuchania. Jarosław Kaczyński jest poinformowany w moim piśmie, które było moją odpowiedzią na jego informacje. Po pierwsze, że nie uwzględniam wniosku o zmianę terminu. Po drugie, że będą określone konsekwencje, wyszczególniłem 3. Kara finansowa, możliwość zatrzymania i doprowadzenia i wskazałem kolejny termin, czyli 7 czerwca, piątek, godzina 9. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wskazywał na swoje obowiązki szefa partii w związku z kampanią do Europarlamentu. Jarosław Kaczyński, który wczoraj w Brukseli spotkał się z protestującymi rolnikami, zapowiedział, że przyjdzie na kolejne posiedzenie komisji. Pojawię się, ale pod jednym warunkiem, że to nie będzie na zasadzie, że mnie ktoś będzie policją straszył, bo jeżeli ktoś chce w Polsce odejść od immunitetu poselskiego, to proszę bardzo, niech przedstawi odpowiedni plan ustawy i wtedy w porządku. Na 15. komisję wezwała także byłego prezesa Orlenu. Daniel Obajtek zapowiedział, że zjawi się na przesłuchanie po wyborach do Europarlamentu. Kilka tysięcy osób wzięło udział w wiecu, który w 35. rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 roku zorganizowała w Warszawie Platforma Obywatelska. Zgromadzeni na Placu Zamkowym wspominali tę datę jako przełomowy punkt w życiu. 4 czerwca w 1989 roku byłam akurat w Jastrzębiej Górze i tam miałam, no oczywiście, papierek, że mogę głosować i głosowałam. Także dla mnie ma to jeszcze szczególne znaczenie. Pierwsze wybory, pierwszy sejm kontraktowy, który był wybrany, gdzie część osób była z poprzedniej epoki jakby. 4 czerwca 1989 roku akurat przygotowywałam lokale wyborcze, dlatego to bardzo dokładnie pamiętam. Każde spotkanie 4 czerwca w Warszawie zaliczam. Podobną manifestację PO zorganizowała przed rokiem. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą przepis pozwalający na pomniejszenie świadczenia emerytalnego w przypadku, w którym skorzystano z prawa do wcześniejszej emerytury. Oznacza to, że 150 tysięcy emerytów będzie mogło wystąpić o wypłatę ponad 60 tysięcy złotych rekompensaty. Jak mówił sędzia sprawozdawca Justyn Piskorski, w zaskarżonym przepisie doszło do naruszenia zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Regulacja niewątpliwie doprowadziła do sytuacji, w której skarżący nie tylko został zaskoczony pomniejszeniem świadczenia emerytalnego, także nie miał możliwości, podobnie jak każda osoba, która złożyła wniosek przed 6 czerwca 2012 roku, przewidzieć konsekwencji, jakie na mocy nowo wprowadzonych przepisów wiązały się ze skorzystaniem z prawa do wcześniejszego świadczenia. Sędzia podkreślił, że pracownicy, którzy poszli na wcześniejszą emeryturę, nie mieli w momencie podejmowania decyzji możliwości oceny jej skutków. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest w drodze do Europy, gdzie weźmie udział w obchodach 80. rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii. A podczas pobytu we Francji Joe Biden złoży też oficjalną wizytę w Paryżu. Prezydencki Air Force One wystartował z Waszyngtonu późnym wieczorem. W Paryżu wyląduje około 9.30 czasu lokalnego. Jutro Joe Biden spotka się z weteranami, którzy uczestniczyli w lądowaniu w Normandii, a także wygłosi przemówienie. Doradca prezydenta USA Jake Sullivan poinformował, że Biden będzie mówić o wydarzeniach sprzed 80 lat w kontekście obecnej wojny w Europie. Dziś, w roku 2024, po 80 latach, znów widzimy dyktatorów, którzy próbują zakwestionować porządek międzynarodowy, próbują maszerować przez Europę. Miłujące wolność narody muszą przeciwstawić się temu. Podczas wizyty we Francji prezydent USA spotka się także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Sytuacja na Ukrainie i dalsze wsparcie dla tego kraju mają być głównymi tematami rozmów Joe Bidena z zagranicznymi przywódcami oraz prezydentem Macronem podczas ich spotkania w Paryżu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najpierw zrobił bardzo poważną minę, a teraz się uśmiechnął. Nie wiem, o co chodzi, ale zaraz pewnie coś o sporcie opowie. Adam Malecki. Myślałem, że na dżinglu już coś powiesz. 6-0-6-2 i Iga Świątek jest w półfinale French Open. Polka bez problemów pokonała w godzinę i 4 minuty Czeszkę Marketę Wontrouszową, a formę Igi ocenia była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy. Jednak no jest o wiele lepsza, jeżeli chodzi o poruszanie, jeżeli chodzi o fizyczne przygotowanie. Tutaj większość piłek było rozgrywane przez środek kortu. Iga naprawdę forehandem rozgromiła swoją przeciwniczkę. Wydawało się, że jednak walka na forehandy będzie bardziej emocjonująca. Iga triumfuje i idzie po zwycięstwo. Natomiast wiadomo, że każdy dzień jest inny. Teraz Coco Gauff i czekamy na to, co będzie się działo. Mecz z Coco Gauff jutro. Od poniedziałku nowym numerem 1 światowego tenisa, pierwszym w historii Włoch, zostanie Jannik Sinner, a to dlatego, że z turnieju w Paryżu z powodu kontuzji wycofał się Serb Novak Djokovic i nie obroni zdobytych w zeszłym roku punktów. Djokovic wówczas wygrał. Jannik też celuje w wygraną w tegorocznej edycji. Wczoraj ograł Bułgara Dimitrowa, w walce o finał na jego drodze stanie Hiszpan Carlos Alcaraz, który w trzech setach pokonał Greka Tsitsipasa. W najlepszej czwórce jest już po wycofaniu Djoko Norweg Rud. Dzisiaj w ćwierćfinałach zagrają Australijczyk de Minor z Niemcem Zwieriewem oraz u pań Białorusinka Sabalenka z Rosjanką Andrijewą oraz Włoszka Paolini z Rybakiną z Kazachstanu. W piłce nożnej na horyzoncie mecz z Ukrainą. To będzie pierwszy mecz kontrolny reprezentacji przed Euro. Polacy skupieni, niektórzy podekscytowani zbliżającym się turniejem, a także wieściami z klubów. Tak jest w przypadku Sebastiana Szymańskiego, którego nowym trenerem w Fenerbahce został Portugalczyk José Mourinho. Sonato Szymański. The special one. Jest wielką postacią w futbolu i na pewno nie spodziewałem się, że trafi do mojego klubu, ale to jest też fajne, bo jest jedną z największych postaci trenerskich w futbolu i myślę, że na pewno odnajdzie się w tureckiej piłce. Jest tam dużo pasji, on to uwielbia. Mam nadzieję, że nasza współpraca też będzie dobra. A na dobrą grę naszej kadry liczymy w piątkowym meczu z Ukrainą, w poniedziałkowym z Turcją, no i na Euro 16 czerwca pierwszy mecz z Holandią. Miejscami możliwe dziś przelotne opady deszczu, po południu również burze, lokalnie z gradem, bez opadów jedynie w centrum kraju. Na termometrach będzie od 20 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 25 miejscami w centrum, nieco chłodniej o kilka stopni, tradycyjnie nad morzem i w rejonach podgórskich. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hello. Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce czwarty rok z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy. Od 3,3 do 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesu.renault.pl. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pot cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz, spływa ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Odkryj rok nowości Skody. Odkryj nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia. Dni otwarte w salonach Skody już trwają. Przyjdź i poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. 10 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Miałem opowiedzieć dziś żart o faworycie piłkarskich mistrzostw Europy. Proszę się, bez żartów, przy dzieciach! No dobrze, to powiem innym razem. A teraz bez żartów, pełna powaga. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Program przygotował Bartosz Bielecki. Telefony odbiera od państwa Stanisław Perzyna. Ja się nazywam Robert Grzędowski. A o 8.13 w rozmowie bez uników gościnią Renaty Grochal będzie Joanna Schering-Wielgus. Poważnie. More than I'll ever give, I'm losing. More than I'll ever have, I'm losing. More than I'll ever give to you. Picture me with you, you couldn't do it. Everything I said was true, but I couldn't prove it. Kąciki ust nawet mi nie drgną. Cały czas jestem poważny. Czas na rozmowę polityczną jest 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj Joanna Schering-Wielgus, kandydatka Lewicy do Parlamentu Europejskiego. Witam panią. Witam. Dzień dobry pani redaktor. Witam państwa. Listy PiS to są listy gończe, a nie listy do Parlamentu Europejskiego, powiedział wczoraj Donald Tusk na wiecu z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca w Warszawie. Nie za mocno? No ale przecież to jest prawda pani redaktor. Z list PiSu startują przestępcy. Wąsik, Kamiński. Startują osoby totalnie skompromitowane, jak na przykład były prezes TVP Jacek Kurski. Startują osoby, które unikają odpowiedzialności, jak na przykład pan Brudziński, który nie chce pokazać tych słynnych faktur, które wydał, za rzeczy, które wydał z pieniędzy publicznych i tak dalej, i tak dalej. Mamy pana Obajtka przecież, który miga się od tego, żeby pojawić się w Warszawie na komisjach śledczych. To nie są osoby, które ale są wzorem miga, polityka. Bo on się boi zatrzymania, czy miga się, bo skalkulował, że więcej straci na tym, jak się pojawi przed komisją, niż zyska? Obajtek jest tchórzem. Jest po prostu tchórzem i też pokazuje swoje takie prawdziwe oblicze polityka prawa i sprawiedliwości, bo jego argumentem do tego, żeby nie stawić się na komisjach czy na przesłuchaniu, jest to, że jest kampania wyborcza. No pani redaktor, to jest w ogóle dziecinne, takie nieodpowiedzialne. No prowadzi kampanię. Pani redaktor, co prawda nie widać go. Ja wczoraj na Instagramie widziałam jego wywiad z jednym z influencerów, więc jednak miał czas na to, żeby pojawić się na wywiadzie, ale nie miał czasu na to, żeby przyjść do prokuratury. Pokazuje też to, że stawia się jako osoba, która jest ponad prawem. Ja miałam wielokrotnie zawiadomienia do prokuratury w różnych kwestiach, czy na przesłuchania policji. Zawsze się stawiałam. Jeżeli nie mogłam ze względów osobistych, no to normalnie pisałam, że nie mogę i ustalałam od razu kolejny termin. Obajtek, Kurski, Kamiński, Wąsik i cała ta ferajna ludzi z Prawa i Sprawiedliwości to są osoby skompromitowane i to będzie wstydem dla Polski, jeżeli oni znajdą się w Parlamencie Europejskim. No właśnie, Donald Tusk też mówił, pytał, czy naprawdę chcielibyśmy wysłać delegację łajdaków, złodziei bez sumienia, którzy okradali Polskę. Czy ta polaryzacja, bo to jest ewidentnie granie na polaryzację, nie zaszkodzi lewicy w tych wyborach? Lewica w wyborach europejskich zawsze mocniej się trzymała i lepiej, ale przypomnę naszym słuchaczom i widzom również, że to lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. To lewica doprowadziła do sojuszu z NATO. Lewica w Parlamencie Europejskim jest drugą siłą polityczną. W przypadku na przykład PiS-u, PiS jest na marginesie, jeżeli chodzi o Parlament Europejski. A my jesteśmy drugą, naprawdę mocną siłą polityczną i warto głosować na nas, a nie na margines, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent Andrzej Duda bardzo mocno się zaangażował w kampanię Wojciecha Kolarskiego, swojego przyjaciela, swojego współpracownika z kancelarii, pani konkurenta w Wielkopolsce. Jak pani ocenia to zaangażowanie prezydenta, który powinien być prezydentem wszystkich Polaków? Znaczy, w ogóle uważam, że to, że prezydent Andrzej Duda, rządzący, będący na tym stanowisku, w ogóle nie powinien angażować się w kampanię jakiegokolwiek polityka. Szczególnie, że mówił o tym, że chce być prezydentem wszystkich Polaków. Wiemy, że nim nie był, no ale mógłby jednak czasami zachować się tak, jak należy. No i rzeczywiście w Wielkopolsce mamy rywalizację pomiędzy panem Czarneckim, którego popiera Jarosław Kaczyński, są razem na billboardach, i panem Ryszardem, Kolarskim. Tak, Czarneckim. I panem właśnie Kolarskim, którego popiera Andrzej Duda, i też są razem na billboardach. To jest trochę śmieszne, pani redaktor, i dziecinne. To znaczy, jak ja widzę prezydenta Andrzeja Dudę na billboardach do Europarlamentu z kandydatem PiS-u, z kandydatem PiS-u, z jedynką, no to jest to kompletnie niesmaczne. To prezydent Andrzej Duda naprawdę przekracza kolejną granicę takiego, nie wiem, normalnego bycia prezydentem nas wszystkich i słabe to jest. Ciekawa sama jestem, jak ta ich rywalizacja wpłynie na głosowanie 9 czerwca. No właśnie, czy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości uznają, że bardziej należy słuchać prezydenta, czy prezesa jednak Kaczyńskiego? No właśnie, to jest taka dosyć ciekawa. Który promuje kandydata wyłudzającego. Nie, oczywiście to, kto wygra jakby z tego duetu, kompletnie nie interesuje. Interesuje mnie to, żeby Lewica w Wielkopolsce zdobyła mandat i walczę o to w zasadzie każdego dnia. Dzisiaj wyjątkowo jestem w Warszawie, bo mam. Ale jaka jest stawka tych wyborów? Bardzo wysoka, pani redaktor. I wszyscy to mówią, niezależnie od tego, no chyba, że jesteśmy z Konfederacji, tak? Jakby Konfederaci mówią kompletnie co innego, ale... Wszyscy mówią, że to będą najważniejsze wybory podczas naszej obecności w Unii. To są najważniejsze wybory. Ważniejsze wybory, ale ta kadencja Europarlamentu będzie najważniejsza i uważam, że będzie najważniejszą w historii. Mamy wojnę w Ukrainie, mamy niepokój w Strefie Gazy, nie wiemy, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja jest niepewna. Ten niepokój wojny gdzieś wisi w powietrzu i wszyscy to czujemy i tego się obawiamy. Więc ważne jest to, aby w Parlamencie Europejskim, żebyśmy mieli przedstawicieli z Polski, ludzi odważnych, skutecznych, którzy zadbają na serio o interesy Polek i Polaków. Tacy są kandydaci lewicy. Ale wie pani, ale kampania jednak u nas się toczy wokół spraw krajowych, Funduszu Sprawiedliwości albo Niesprawiedliwości, jak mówią niektórzy. W ogóle nie rozmawiało się o tym, co jest istotne, czyli na przykład o tym, czy powinno być zniesienie weta w Unii Europejskiej. PiS straszy zmianą traktatów, mówi, że to będzie odebranie nam suwerenności. A pani jest za tym, żeby znieść to weto? Bo jednak, jeśli chodzi o rozszerzenie, to jeśli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, Bałkany Zachodnie, to nie będziemy mieli 27 członków, tylko 34 kraje. I czy trzeba znieść to weto? Bo argument jest taki, że jak będą 34 kraje, no to właściwie właściwie trudno, każdy będzie mógł coś zablokować, trudno tym wetem zarządzać Unią Europejską. Może zacznę od tego, że ta dyskusja merytoryczna, ona się toczy w regionach. Ja na przykład wczoraj byłam na dwóch debatach na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i rozmawialiśmy na temat przyszłości Europy z liderami list ze wszystkich komitetów. Ona była świetna. Później byłam na drugiej debacie związanej z mediami publicznymi. Natomiast jeżeli chodzi o to, o co pani pyta, to my jako Lewica akurat o tym mówimy twardo i mamy odwagę powiedzieć, że weto powinno być zniesione. Z prostego powodu. Mamy przecież doświadczenia ostatniej kadencji, kiedy to Orban przecież blokował pomoc dla Ukrainy. 5 miesięcy. Nie może być w takich dramatycznych sytuacjach i w tej sytuacji tego zagrożenia wojny, bo jakby wszyscy o tym już mówimy, tak? Jakby gdzieś czujemy to podskórnie. Nie może być tak, że nie jesteśmy jednomyślni, więc nie może być też tak, że Orban wykorzystuje te sytuacje do swoich jakby własnych partykularnych interesów. Ale czy to zagraża polskiej suwerenności, zniesienie tego weta? Nie, absolutnie nie, bo my mówimy jako Lewica o sytuacjach takich bardzo ważnych. To nie chodzi o to, żeby to znieść weto we wszystkich sytuacjach, bo była jeszcze taka jedna dla nas kluczowa, dla Lewicy sytuacja, kiedy Morawiecki zawetował opodatkowanie wielkich korporacji. Przecież moglibyśmy mieć naprawdę z tego bardzo dużo pieniędzy na dobre cele, takie chociażby jak Fundusz Mieszkaniowy, o który też walczymy jako Lewica. I my na Lewicy jakby twardo o tym mówimy. My też mamy odwagę powiedzieć, Unia Europejska jak się formowała wiele, wiele lat temu, była Unią Gospodarczą. Po tych latach jednak żyjemy w zupełnie innym świecie. I czas jednak usiąść do stołu i zacząć rozmawiać, albo rozpocząć rozmowy, być może na temat zmian traktatowych. Ja nie mówię o wielkiej reformie, ale to, co było uchwalane wiele, wiele lat temu, jest pewnym jakby takim mocnym kręgosłupem, ale czasy się zmieniły. Pani redaktor, my żyjemy w czasach, gdzie jest sztuczna inteligencja, gdzie nie ma żadnych pomysłów na to. Żyjemy w czasach, w których technologicznie wyprzedzają nas Stany Zjednoczone i Chiny. Znaczy, trzeba usiąść do stołu i zacząć rozmawiać o tym, jak wzmocnić całą Unię Europejską. I tego chce Lewica. Dla Lewicy to jest kluczowe i my jako Lewica chcemy siedzieć przy tym stole negocjacyjnym, bo Prawo i Sprawiedliwość, które miało tą swoją reprezentację w ostatniej kadencji, było... Pani, oni w ogóle nie rozmawiali z nikim, nie negocjowali. Chodzi o to, żeby pójść tam, siadać do stołu i twardo bronić polskiego stanowiska. No dzisiaj wiele wskazuje, przynajmniej tak wynika z sondaży, że większość będą mieli chadecy, socjaliści, może jeszcze do tego dołączą liberałowie. Czy Polska powinna się starać o tekę komisarza do spraw bezpieczeństwa? Myślę, że w ogóle powinniśmy się starać jako Polska o jak najważniejsze funkcje w Parlamencie Europejskim. I oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość i będzie wybrany przez rząd taki przedstawiciel, to musimy zabiegać, aby to było. To znaczy, my musimy mieć polskich przedstawicieli, dobrych fachowców na najwyższych stanowiskach w Unii Europejskiej, bo to jest kluczowe dla nas, dla naszego bezpieczeństwa. No, ale czy to jest najlepsza teka? Bo wiele osób mówi, że to będzie tak naprawdę komisarz od kontraktów zbrojeniowych, a nie taki po prostu minister wojny Unii Europejskiej. Różne osoby mówią, że może ten wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej albo teka do spraw rozszerzenia, że byłyby dla Polski ważniejsze, atrakcyjniejsze. Ale wydaje mi się, że tutaj akurat rząd podejmie dobrą i słuszną decyzję i tutaj trzymam akurat kciuki za rząd Donalda Tuska i ministrów i ta osoba i to stanowisko, które będziemy wywalczyli, na pewno będzie ważne nie tylko w skali europejskiej, ale również dla nas, dla Polek i Polaków i na pewno to będzie dobry przedstawiciel, a nie tak jak mieliśmy to ostatnio PiS postawił na stanowisko komisarza rolnictwa Wojciechowskiego, no i widzimy, co się wydarzyło, albo co się w ogóle nie wydarzyło. I reklamował Zielony Ład, od którego właśnie dzisiaj się Prawo i Sprawiedliwość odcina i mówi, że idzie do Parlamentu Europejskiego walczyć z Zielonym Ładem. No i to jest w ogóle jakaś hipokryzja, nie wiem, odwrócenie pojęć, zero roboty, ale tak działało właśnie Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy, my na Lewicy mówimy jasno i wyraźnie, Polska powinna siedzieć przy stole negocjacyjnym, Polska musi być partnerem, a nie stać w kolejce i czekać na coś, tak? Tak jak to robiło Prawo i Sprawiedliwość. To my mamy ustalać najważniejsze... A pani czym by się chciała zająć w Parlamencie Europejskim? Ja chcę być w dwóch komisjach, w Komisji Kultury i Mediów, bo ta komisja zawsze była jakoś, nie wiem, pomijana przez parlamentarzystów z Polski. Ja uważam, że jeżeli chodzi o kwestie związane z kulturą i z mediami w szczególności, to trzeba bardzo dużo rzeczy tam załatwić i naprawić. A druga komisja to oczywiście Komisja Równouprawnienia i Praw Kobiet. I tutaj akurat jako taki główny cel mamy wdrożenie dokumentu, który jako Lewica Europejska już przygotowaliśmy. To jest Europejska Karta Praw Kobiet. Chcielibyśmy, aby to była dyrektywa, która będzie obejmowała wszystkie kraje europejskie. Bardzo dobry dokument, polecam. Ale czy w tej dyrektywie też będzie prawo do aborcji? Oczywiście, że tak, bo Polska w zasadzie jest jedynym krajem europejskim, który ma tak restrykcyjne prawo. Powiem więcej, jako Lewica jesteśmy zaangażowani w inicjatywę obywatelską zbierającą podpisy pod petycję. Trzeba zebrać 1 000 000 podpisów, aby właśnie to unijne prawo było takim jakby kapeluszem, który będzie nad Unią Europejską i który doprowadzi do tego, że będzie liberalizacja prawa aborcyjnego. Bo dla nas na Lewicy to jest kluczowe, więc wszystkimi możliwymi środkami doprowadzimy w końcu do liberalizacji prawa aborcyjnego. Chciałam wrócić na krajowe podwórko, bo wczoraj podczas tego wiecu Donald Tusk bił się w piersi, że rozliczenia idą zbyt wolno i wbił szpilę Szymonowi Hołowni, mówiąc, że no nie wszyscy koalicjanci chcą tych rozliczeń. Czy pani się zgadza z tym, że za wolno idą te rozliczenia? Czy pani to słyszy w ogóle w czasie kampanii od wyborców? Ja słyszę w całej kampanii Wielkopolsce i to się w ogóle pojawia w 90%. Dlaczego oni jeszcze nie siedzą? Dlaczego robicie to w taki powolny sposób, tak? I zawsze tłumaczę. Jesteśmy w rządzie od 6 miesięcy. W każdym resorcie trwają rozliczania, otwierane są te szafy, z których wypadają te trupy. I my jesteśmy trochę inni niż politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo te nasze rozliczania robimy zgodnie z prawem. I ja bardzo mocno trzymam kciuki za ministra Adama Bodnara i cały jego team w Ministerstwie Sprawiedliwości, w prokuraturze, bo oni działają bardzo dobrze. Oczywiście, że byłoby super, gdyby to trwało szybciej, ale nie da się pewnych rzeczy, pani redaktor, zrobić po prostu po łebkach, bo później są efekty takie, że trzeba się cofać i naprawiać. Ja przez 8 lat byłam w opozycji. Ja pamiętam, co się działo, jak uchwalaliśmy prawo czasami 24 godziny. Nie robi się tego tak. To znaczy, naprawdę trzeba rozliczyć, trzeba doprowadzić niektóre osoby pod sąd i do prokuratury, ale wszystko należy robić z literą prawa i generalnie tak, jak to powinno być robione, a nie na chybcika i po łapu capu. Bardzo dziękuję za rozmowę na antenie radiowej Trójki. Naszą gościną była Joanna Scheuring-Wielgus, ale proszę z nami zostać, przenosimy się do internetu, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki. Do usłyszenia, zobaczenia jutro o godzinie 8.13. Zbliża się 8:30. To czas na Radio Nawigator Trójki, Anna Hardej. Na początek autostrada A1 Swarożyn-Pelplin. Na 25 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i zamknięte są dwa pasy awaryjnej prawy. Na autostradzie A2 cały czas utrudnienia na 92 kilometrze. Tutaj zderzyły się dwa samochody. Jeden z nich leży na jezdni, to jest za węzłem Trzciel. I w kierunku Warszawy droga jest całkowicie zamknięta. Można objechać to miejsce drogą 92. Na Pomorzu korkuje się obwodnica Trójmiasta. Przed węzłem Gdańsk-Południe zatrzymują się kierowcy. W stronę Łodzi zator ciągnie się aż od węzła Gdańsk-Karczemki. Przed węzłem Gdańsk-Lipce też utworzyła się kolejka, to już droga 91 w kierunku Gdańska. 91 w Łęgowie też jest zakorkowana w stronę Gdańska. Autostrada A4, tutaj korek pomiędzy węzłami Brzęczkowice i Murckowska i to w obie strony stoją kierowcy i w stronę Krakowa i w stronę Wrocławia, ale większy zator mamy na jezdni do Wrocławia. S1 stoi na jezdni w kierunku Mysłowic w okolicach Porąbki, prawie 2,5 kilometra ma ten zator. Na Dolnym Śląsku zakorkowana jest 8 w okolicach Kobierzyc w stronę Wrocławia, no i Krajowa 5 zwalnia. Kierowcy zatrzymują się od zjazdu za czwórki na węźle Bielany Wrocławskie do skrzyżowania z ulicą Zwycięską w stronę centrum Wrocławia. Czas na skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Dwa samochody policji zostały uszkodzone przez migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Do incydentu doszło około 5:30. Cudzoziemcy, którzy chcieli przedostać się nielegalnie do Polski, rzucali w policjantów kamieniami. Tym razem nikomu nic się nie stało. A przed tygodniem w Dobiczach Cerkiewnych migranci zaatakowali nożem żołnierza, który do dziś przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Za godzinę Air Force One wyląduje w Paryżu. W drodze do Europy jest Joe Biden. Prezydent Stanów Zjednoczonych weźmie udział w obchodach 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Podczas wizyty we Francji amerykański przywódca spotka się z francuskim premierem i prezydentem Emmanuelem Macronem. Będzie też rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Polacy nie chcą rezygnować z usług pocztowych. To spore zaskoczenie, jak pisze Rzeczpospolita, bo aż 79% badanych jest zdania, że papierowa korespondencja wciąż jest potrzebna. Szczególnie pożądamy takiej formy kontaktu z urzędami i sądami, zaznacza gazeta i przypomina, że w dzisiejszych czasach listy, czy raczej korespondencja papierową zdecydowanie częściej otrzymujemy niż wysyłamy. W 65% przypadków są to ulotki reklamowe, zaś w 39% rachunki za prąd i gaz. Wynika z ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna. Pełny serwis Trójki o 9:00. Godzina 9:00, za minut 28:00. Teraz zaglądamy do prognozy pogody. Zachmurzenie będzie dziś początkowo małe i umiarkowane, a po południu umiarkowane i duże. I także po południu możliwe burze, lokalnie z gradem. Opadów deszczu uniknąć ma dziś tylko centrum kraju. Za to przed intensywnymi opadami IMGW ostrzega okolice Białej Podlaskiej. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na północnym zachodzie do 25 miejscami w centrum. Tradycyjnie nieco chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Wiatr ma być dziś słaby i umiarkowany, ale w czasie burz rzecz jasna porywisty. Naciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie rosnąć. Jak można zostawić pieska w nagrzanym letnim słońcem samochodzie? Ano można, co potwierdzają corocznie setki przypadków. Nowe auta przypominają o spojrzeniu na tylną kanapę, gdyby problemem miało być zapomnienie się. A państwo i w tej sprawie dzwonią 2 2 7 3. Byłoby śmiesznie, gdyby nie było tragicznie, bo potrafimy oprócz zwierząt zostawiać i ludzi. I czy nie jest tak, że przez te 30 lat tych rozwoju technologii to myśmy zgłupieli? Zaczęło się od kalkulatora, teraz edytory tekstu za nas poprawiają, samochód przypomina. Mam pewną teorię. Miecze pod Grunwaldem to Niemcy przyszli nam pożyczyć, bo Jagiełło je zapomniał. Niemcy mówią, dobra, to żeby było fair play, to my wam pożyczymy. A może Jagiełło nie zapomniał, ale już my zapominamy o wielu rzeczach właśnie przez rozwój technologii. To jest bardzo ciekawy wątek, być może do powrotu w porannej audycji, ale jest i kolejny. Zwierzęta trzeba szanować, cenić, ratować. Tam biegam po lesie, widzę zwierzęta, obserwuję, ale też widzę, że tak powiem, tych dobroczyńców obwieszonych lunetami, karabinami, noktowizorami, Bóg wie czym jeszcze. No jak to w ogóle zgrać, na czym to polega? Tutaj ratujemy biedną sarenkę, oczywiście ja też, a za chwilę zostaje odstrzelana dla naszego dobra. No to jest chyba duży zgrzyt. A no właśnie, kolejny konflikt interesów. Ja myślę, że i do tego tematu w Trójce będziemy wracać. Ale na razie gramy. Mercy California to w Trójce na 22 minuty przed godziną 9. Songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lies for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do California. You and me.

Zapraszamy do Trójki. Mesut Özil, Jerome Boateng, Miroslav Klose. To trzech zawodników, którzy wybiegli w podstawowej jedenastce Die Mannschaft na boisko w meczu przeciwko Argentynie w finale Mistrzostw Świata 2014. Co ich łączy? To to, że wygrali najważniejsze trofeum piłkarskie na świecie wtedy, ale czy coś jeszcze? Wszyscy ci piłkarze są pochodzenia innego niż niemieckie. A czy Niemcom przeszkadza, że w ich reprezentacji jest tak różnorodnie? No, niektórym tak. O kontrowersyjnej sądzie przeprowadzonej przez niemiecką telewizję Martyna Masztalesz. ...21% z 1304 przepytanych osób chciałoby, aby w niemieckiej reprezentacji piłkarskiej było więcej osób o białym kolorze skóry. Takie kontrowersyjne badanie uliczne w przeddzień Euro 2024 przeprowadziła w Niemczech telewizja ARD. To na pewno dosyć kontrowersyjna inicjatywa, szczególnie biorąc pod uwagę kontekst historyczny. Mówi socjolog sportu profesor Radosław Kossakowski. Ale myślę, że ten wynik też oddaje jakoś pewne tendencje, które w Niemczech od kilku lat funkcjonują. Te kilkanaście, 20% osób zaczyna myśleć w takich kategoriach związanych właśnie czy z kwestiami rasowymi, czy bardziej w skrajny sposób prawą stronę. Chodzi o poparcie dla skrajnie prawicowej partii AfD, wyjaśnia profesor Kossakowski. Trener Die Mannschaft Julian Nagelsmann ocenił pytanie dziennikarzy niemieckiej telewizji jako szalone i zgodził się ze stoperem Joshuą Kimmichem, który stwierdził, że ta sonda była, cytat, absolutnie rasistowska. Przeprowadzanie takich badań ma sens po to, żeby zorientować się, co dzieje się w społeczeństwie, twierdzi z kolei kierownik polskiej redakcji Deutsche Welle Bartosz Dudek. Mam zastrzeżenia co do komunikacji wyników tego sondażu, dlatego że jeżeli mamy szklankę, która jest do połowy napełniona wodą, to można to widzieć oczywiście z dwóch stron, albo jest ona do połowy pełna, albo do połowy pusta. Jeżeli mówi się, że 21% Niemców życzy sobie więcej zawodników o białym kolorze skóry w narodowej reprezentacji, i tylko to się wybija, a pomija się milczeniem fakt, że 2/3, czyli 66% powiedziało, że bardzo im się podoba, że jest tylu graczy o innym kolorze skóry, no to to jest w jakiś sposób wybijanie tego właśnie, że szklanka jest do połowy pusta. Jest jeszcze jeden wynik tego sondażu, o którym nie jest już tak głośno, dodaje redaktor Dudek. Kapitanem niemieckiej reprezentacji jest zawodnik o tureckich korzeniach i tylko 14% powiedziało, że to nie jest w porządku. Także pamiętajmy jednak, że znakomita większość, w tym wypadku to już jest prawie 86%, uważa, że to jest w porządku. Zrobiliśmy więc własną mini-sondę. Co na to wszystko spotkani przez nas Niemcy? Wielu ludzi nie może się przyzwyczaić, że niemiecka drużyna piłkarska wygląda inaczej niż ta z lat 70. czy 80. To się bardzo zmieniło, a niektórzy trudniej się adaptują. Woleliby oglądać coś, co już znają. Dla mnie taka różnorodność jest całkowicie normalna. Mieszkam w Berlinie. Po pierwsze, to tylko sonda. Po drugie, to tylko 21%. Dla mnie i dla całej reszty ankietowanych kolor skóry nie ma znaczenia. Niemcy tworzy około 41% osób z historią migracyjną. Nie jesteśmy tak różnorodni jak choćby Francuzi. W reprezentacji pochodzenie nie ma żadnego znaczenia. Mamy grać w piłkę i wygrywać. A to Niemcy potrafią robić. Jeśli przeszkadza Niemcom, niektórym, jak wygląda reprezentacja, to może malet i wąs w stylu Rudiego Fellera by pomógł po prostu. Jak mówi stare polskie przysłowie, w piłkę grają wszyscy, a i tak wygrywają Niemcy. Ciekawe, jak będzie tym razem piłkarskie Euro właśnie na niemieckich boiskach. Rozpocznie się już w piątek, 14 czerwca. A lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest you better run. all tomorrow's happiness. We don't break before we burn. And tonight Mamy 6 minut do 8, a Krzysztof Łoniewski czeka już w blokach, by życzyć Państwu dobrego dnia, więc opuszczam studio, ale zobowiązuję Państwa do pozostania z Trójką. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. No my już dziękujemy za to poranne spotkanie. Do usłyszenia. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called into the towns. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different side. Zapraszamy do reklamy.